Puccini, Un bel di vedremo. Najsłynniejsza aria z opery. Tak. Madama Butterfly, aria oczekiwania. Ciocio-san wypatruje tego statku, na którego pokładzie byłby okrutny Pickerton. Masz naprawdę dar aktorski. Och tak, naprawdę. Zamykam oczy i widzę cię. W roli Ciocio-san. No nie. Bez takich końców, bardzo proszę. Maria Callas. Cudowne, śpiewała cudowne, dramatyczne wykonanie, fantastyczne. No właśnie, jesteśmy przy takich pięknych dźwiękach, to ja dalej będę kontynuował moją opowieść o braciach Marsalisach. Wspomniałem o tym, że Winton miał flirt, ale to nieprawda, ponieważ jest to równoległy do całego jego życia jazzowego, równoległy nurt, którym on, myślę, że ładuje swoje muzyczne, artystyczne akumulatory. Muzyka klasyczna, po którą bardzo często sięga, także po muzykę operową. Jest taka naprawdę fantastyczna i piękna płyta, gdzie najpiękniejsze duety operowe zagrał wraz z Kathleen Battle. To naprawdę przepiękna płyta. A teraz chciałbym Państwu zaprezentować kunszt techniczny Wintona Marsalisa. A właśnie też przypomniałem sobie taka anegdota na temat biegłości technicznej Wintona, krąży w świecie muzycznym, o tym, jak to kiedyś, chcąc popisać się swoją biegłością, wtargnął na scenę, na której występował właśnie sam Miles Davis. Wtedy, wówczas bardzo młody jeszcze Winton, bezkrytycznie wyzwał na pojedynek w obecności publiczności, pojedynek na solówki samego Milesa. I niewiele myśląc, nie czekając nawet na pozwolenie, natychmiast wykonał przez zawiłą, ale jednocześnie porywającą solówkę, trwającą blisko 30 sekund. Nawet nie spojrzawszy w kierunku Wintona, Miles podniósł trąbkę i te same nuty, te same dźwięki w tej samej kolejności, tak samo frazując, tyle że w swoim takim stylu chropowatym, zagrał idealnie. Idealnie. I to pokazał Wintonowi, że nie tylko biegłość jest ważna. To była bardzo ważna lekcja dla Wintona. Myślę, że dużo z niej wyniósł. Nie tylko biegłość, nie tylko kunszt techniczny, ale także dusza jest niezwykle ważna w tworzeniu muzyki. No ale pozachwycajmy się tym, jak właśnie biegle operuje tym instrumentem. A trąbka jest bardzo ciężkim i trudnym instrumentem. To Allegro, czyli trzecia część koncertu na trąbkę Johanna Nepomuka Humla, austriackiego wirtuoza z przełomu wieków XVIII i XIX. Wynton Marsalis. i tak właśnie gra, fantastycznie gra, prawda? Aż się twarz uśmiecha. Aż tak, ale jak... Winton Marsalis, ale jak tak. Cudownie ta orkiestra jeszcze tam... Leciutko, prawda? Tak. Ale to ja myślę, że to właśnie jest taka magia zespołów i wielkich orkiestr, i nawet małych zespołów, także duetów, takich jak na przykład bracia, o których rozmawiamy, i malarze, i muzycy, wzajemnie się inspirują i napędzają, wzajemnie zarażają się tą lekkością, albo czasem właśnie powolnością i taką maestrią, maestatycznym jakimś takim tonem, ale to właśnie zależy od kompozycji, zależy też od nastroju, myślę. Ale też fajnie, bo to, wiesz, ci bracia i te siostry, one mają to w genach. Właściwie to chyba trudno sobie wyobrazić, że jeden jest fenomenalnie utalentowany, a drugi kompletnie nie. To jednak na pewno. Gdzieś te geny, że tak powiem, ładnie się rozkładają, mimo wszystko. Dobrze, to w takim razie dla porównania chciałbym teraz, bo nawet się zastanawiałem, czy nie sięgnąć po Wintona właśnie z Kathleen Battle, którą przywołałem przed chwilą, ale być może jeszcze znajdziemy na to czas troszkę później, ale teraz chciałbym, abyśmy sobie porównali obu braci, co im w duszy gra i jak oni lubią eksponować właśnie swoją wizję muzyki. Tym razem Branford, czyli lekko starszy, jedynie o rok starszy brat Wintona, saksofonista, który przepięknie z angielską kameralną orkiestrą kierowaną przez Andrew Leightona zagra pastorale Igora Strawińskiego. Specjalnie dla Państwa. No i dla Ciebie, Baszka, oczywiście. Oj, trochę wiosny. Tak, ale trochę przyda wiosny. Nam się Strawiński. Nie uprzedzajmy faktów, jak lubię przypominać. A teraz przypominam, że poza braćmi gościmy dzisiaj dwóch dyrektorów teatrów. Wice w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie i Naczelnego w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Druga część rozmowy z Gdańskiem później, bo teraz pan Benjamin Maria Bukowski. Dopiero po raz pierwszy w Trójce. Jeszcze parę zdań na temat teatru samego w pańskim życiu, bo przecież to słuchowisko nie jest jakby jedynym elementem wchodzącym w skład pańskiej biografii zawodowej, teatralnej. Jest pan bardzo aktywny w życiu. Pracuje pan sam i nie sam w pewnym duecie. Mogę zgadywać. Zgaduję, że chodzi o współpracę z reżyserką Katarzyną Kalwat, która trwa już od dobrych kilku lat. Tutaj działam jako właściwie bardziej dramaturg niż dramatopisarz, choć te dwie aktywności zawodowe mocno się przeplatają. I to są poszukiwania, które z inicjatywy Katarzyny koncentrują się głównie na pytaniu o konceptualność sztuki, o jej granice i o to, w jaki sposób narracje artystyczne rezonują z rzeczywistością i w jaki sposób przez swój język tę rzeczywistość mogą przekłamywać. Zrealizowaliśmy kilka, mówiąc znów modnym słowem i kalką, która nie jest zbyt fortunna, projektów teatralnych, oscylujących wokół różnych granic tego, czym teatr jest i nie jest. Ostatnimi czasy był to spektakl mający swoją premierę online i w tym sensie dobrze trafiający w czas pandemii poprzez odwołanie się do formuły studia telewizyjnego, adaptacja książki Didiera Ribona Powrót do Reims. Jest to tekst francuskiego socjologa opowiadający o jego powrocie w rodzinne strony i konfrontacji z przeszłością. Tutaj w roli tytułowej Jacek Poniedziałek z Nowego Teatru w Warszawie. Wcześniej zrealizowaliśmy projekt Maria Klasenberg o nieistniejącej artystce awangardowej z lat 70. Był to projekt dość eksperymentalno-prowokatorski, ponieważ powołaliśmy tę artystkę do życia, zorganizowaliśmy jej wystawę w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, później przenieśliśmy ją do Rastra, a udało nam się nabrać kilkoro zagranicznych kuratorów, że jest to artystka prawdziwa i wzbudzić w nich chęć zaproszenia jej na międzynarodowe wystawy. I jeszcze wcześniej był to chociażby projekt Walzer I Would Prefer Not To, który nawiązywał do postaci wspaniałego pisarza szwajcarskiego Roberta Walzera, a jednocześnie również przybierał formę quasi-wystawy opowiadającej poniekąd o losach jej kuratorów. Natomiast w najbliższym czasie myślę, że mogę uchylić rąbkę tajemnicy. O, fantastycznie. A będziemy realizowali w Teatrze Polskim w Podziemiu we Wrocławiu dość szaleńczo ambitny projekt, którego poniekąd się boję, choć jestem pełen entuzjazmu. O ile wiem, pierwszą tak dużą inscenizację Finneganów Trenu Jamesa Joyce'a w Polsce. No tak, brzmi groźnie. Rzadko mi się zdarza sytuacja, w której czuję się taka troszkę zagubiona i właśnie zaskakiwana. To kara za to, że ja starałam się w swoim życiu zawodowym zaskakiwać moich gości. No, zemsta musiała przyjść. Oczywiście nie obsadzam pana w roli mściciela. Jeszcze jeden punkt powinniśmy zrealizować, skoro jest to taki wieczorek zapoznawczy. Też groźnie brzmi wicedyrektor do spraw artystycznych i to takiego teatru. To prawda, mam nadzieję, że teatr zanadto na tym nie ucierpi. Mam nadzieję, że teatr powoli nabiera znowu sił i rozpędu. Przede wszystkim przez fantastyczny zespół w pierwszej mierze aktorski, ale też właściwie cały zespół ponad 180 pracowników tej narodowej instytucji. I jest to rola dość świeża, bo w momencie, w którym siedzimy w studiu, piastuje te funkcje od 3 tygodni. No właśnie. Natomiast jest to teatr, w którym miałem okazję bywać dość często, wpierw jako widz, jako ktoś, kto bezgranicznie kochał to miejsce, a następnie jako reżyser w ostatnich miesiącach, jeszcze zanim dowiedziałem się, że będę miał okazję tego rodzaju nowej konfrontacji z materią teatralną. To właśnie co pan wyreżyserował, tak na wszelki wypadek? Dobrze jest, kiedy zdarza się, że dziennikarka nie zna odpowiedzi na pytania, bo gdzieś to jej umknęło na przykład. Myślę, że nie jest to duże zaniedbanie, bo choć ten spektakl powstaje już od dłuższego czasu, czy właściwie powstał dawno temu, to dopiero w czerwcu będzie miał pierwszą okazję do skonfrontowania się z publicznością. Czyli jest to tekst Arianie, który opowiada o wspólnocie braci polskich. Bracia. Znowu bracia. To jest jakieś zamierzchłej epoki. No. troszkę być... młodszej, by tak rzec, od średniowiecza. Stulecie później wkroczyli na scenę historii. Mm-hmm. I jest to temat, który myślę jest istotny i warty do przypomnienia, bo to jedna z najbardziej oryginalnych myśli religijnych, filozoficznych i społecznych w historii naszego kraju. Natomiast myśl dość mocno zapomniana i niestety dość brutalnie wyrugowana z Rzeczypospolitej. Była to jedna ze wspólnot reformackich w XVI wieku, a która zaproponowała postulaty na tamte czasy absolutnie postępowe. Nawoływała do równości wszystkich stanów, do wyzwolenia chłopów, do bezwarunkowego pacyfizmu, równości kobiet i mężczyzn, do tego, żeby zlikwidować w kościele oddzielną kastę duchowieństwa i przyzwolić każdemu głosić Słowo Boże. A bracia polscy byli rzeczywiście dość utopijnym ruchem i tę utopijność dość szybko przypłacili smutnym końcem i wygnaniem z Rzeczypospolitej. No to końce jakieś takie są, te finały smutne historii braterskich, znów przypadek, ale no, koincydencje swoiste. To prawda, być może w takim razie warto by było to poszerzyć o formułę braterstwa i siostrzeństwa, które pozwoliłyby wpuścić tutaj więcej nadziei. Stare rzeczy, te na przykład z czasu dyrekcji Jana Kraty, będą przywoływane, takie wesele na przykład, w repertuarze? Tak, oczywiście. Mogę powiedzieć teraz, być może nie powinienem w tym miejscu wygłaszać swojej prywatnej opinii, natomiast mogę powiedzieć, że jest to spektakl, który uwielbiam, uważam go za jeden z ważniejszych spektakli Narodowego Starego Teatru ostatnich lat. A co więcej, szykujemy już nową premierę Jana Kraty, która będzie drugą premierą naszego nowego sezonu. Są to Ptaki Arystofanesa w nowym przekładzie Olgi Śmiechowicz. To może jeszcze taki ostatni punkt tego naszego spotkania zapoznawczego. Narodowy Stary Teatr przeżywał trudne chwile, no chwile, troszkę one się rozciągały, troszkę kurczyły, to tak zmieniało się, ale można by poszukać powodu tego, co się ewentualnie wydarzyło. Ja pomyślałam, że może przyczyna tkwi w takiej specyfice Krakowa, ale to nie o to mi chodzi, że jak się przejdzie przez rynek, to od razu spotyka się znajomych, tylko że Kraków to jest takie połączenie wody z ogniem, to znaczy prastarej historii, tradycji takiej głębokiej, zakorzenionej, takiej konserwy z czymś niezwykle nowoczesnym. No to w końcu też jest kolebka awangardy. Czyli właśnie spotkanie tego, ja wiem, może to banalnie brzmi, ale właśnie tego bardzo tradycyjnego z tym powiewem nowoczesności może doprowadzić do tego, że zdarzają się takie kryzysy, które właśnie gdzieś na styku pojawiają się. Nie wiem, to pewnie nie jest odkrywcze, ale to mi przyszło do głowy, że to może być ten problem. I kiedy się zostaje takim wicedyrektorem Narodowego Starego Teatru, no może się mieć traumę, czy uda się pogodzić te dwa żywioły. Traumę, lęk. Myślę, że trauma i lęk byłyby bardzo szkodliwe w sprawowaniu tej funkcji. I może odpowiem przewrotnie, że szukając połączenia tych dwóch żywiołów, mogę powiedzieć, że awangarda w dużej mierze jest tradycją w przypadku Krakowa, co najmniej od czasów Młodej Polski, a później jakby wspaniałej działalności dwóch grup krakowskich i szaleństw, które zaproponowały. Natomiast myślę, że oprócz swoich niewątpliwych wartości tradycyjna część Krakowa ma tę niezwykłą właściwość, że w tych miejscach, w których bywa przykurzona, gnuśna i usypiająca i budząca sprzeciw, prowokuje awangardę do pewnego buntu i złośliwości, które są niesamowicie stymulujące twórczo. I myślę, że sporo artystów, którzy pojawiali się w Krakowie i mieli pewien rodzaj niezgody na niektóre aspekty tradycji, swoją niezgodę przekuło w szalenie twórcze rzeczy. Mam nadzieję, że wciąż tak będzie. To jest dobre słowo na zakończenie owego spotkania zapoznawczego, pan Benjamin Bukowski. Czy woli pan to M? Nie, myślę, że mogę się go bez żalu pozbyć. To ja bardzo dziękuję. Zapraszam. A co? Bardzo serdecznie dziękuję i również zapraszam do Narodowego Starego Teatru. Tak jest? Przyjmuję zaproszenie. Ja także przyjmuję. Bardzo interesująco się zapowiada. A ja będę czekała cierpliwie na drugie słuchowisko. Ideał, czyli pół żartem, pół serio. To moja ulubiona formuła. Oczywiście ten ideał, przypomnę, współtworzyli aktorzy i Waldemar Modestowicz. No, ideał oczywiście, powiem cichutko, lubiłby być podziwiany nie tylko przeze mnie, a jak wiadomo, pochwały, recenzje i tak dalej po kolejnych premierach i powtórkach masowo nie przychodzą. No tak to już jest. No cóż. Czekaj, bo ktoś do nas napisał. Wiem, że pan Nikifor również z nami jest. No, to jest taka nasza rodzina, stała ekipa, tylko muszę się podłączyć. A mnie niezwykle spodobało się wypowiedzi, no, spodobało mi się wiele, ale między innymi wypowiedzi pana Benjamina to, że jest, że pracuje w miejscu, które wcześniej podziwiał, bezgranicznie kochał, jak to określił. Wiesz, i tak myślę sobie, że najlepiej sprawdzają się w pracy ci, którzy wcześniej kochali dane miejsce. Naprawdę kochali dane miejsce. Na przykład, nie wiem, Trójkę. Albo. Na przykład, tak. O, pani Ewa pisze i pisze, pan Zbyszek pisze i pisze, ale my nie możemy na te państwa, że tak powiem, miłe sugestie odpowiadać, bo musielibyśmy się zająć wyłącznie czytaniem korespondencji. Ale możemy umilić czas państwu tak, to teraz już pisania. Na teraz, przykład muzyką. Tak, to teraz ty będziesz umilał. Tak, nam, a ja proponuję kolejny pojedynek obu braci Marsalisów. No, pojedynek, umówmy się. Myślę, dialog? Dialog, tak, o, to lepsze słowo. Wspominałem o twórczości, o płycie Kathleen Battle z Wyntonem Marsalisem. No to już za chwilę usłyszymy, co z tego wynikło, a chwilę potem Branford Marsalis także w repertuarze klasycznym, choć zupełnie innym stylistycznie. Najpierw Alessandro Scarlatti, a później Sting. Thank you.

O, a nie wiem, nie widziałam. Nad Bourbon Street na pewno. To znaczy świeci zawsze, ale nie wiem, czy jest widoczny nad Myśliwiecką. Tego nie jesteśmy absolutnie pewni. A wiesz, że było zaćmienie dzisiaj, słońce? No, wczoraj nawet. Wczoraj, tak. Mhm. Wiem, ale było zachmurzenie i chyba nie najlepiej było widać to słońce. No właśnie, no, było zaćmienie. Tak, a to może dlatego było szarawo w tym momencie. Tak, tak. No dobrze, to co? To ja jeszcze mam jeden maleńki fragmencik rozmowy. Wiemy, że teatry działają już od ponad 2 tygodni, chyba tak. A uruchomienie po takim zamarciu na kilka miesięcy mniejszego teatru, to jest duży wysiłek, ale powrót do grania teatru ogromnego jak opera, to wysiłek gigant. A jednak dyrektorzy oper i teatrów muzycznych usiłują zachować spokój. I ponownie mamy połączenie. Padło słowo miłość. No taka niespełniona, tragiczna. I miłość patronowała pierwszej premierze tego roku, której publiczność jeszcze nie miała okazji oglądać w samej operze. Bardzo proszę, pan dyrektor może domyślać się, o czym teraz mówię? O Judycie, synu marnotrawnym i święcie wiosny. Tryptyku, którego taką myślą przewodnią była miłość, różne jej aspekty, a w powiązaniu bardzo mocnym z pewną emocjonalnością, kobiecą emocjonalnością, tak bym to określił, ponieważ mamy tam bardzo silną Judytę, która postanawia z miłości do Boga brać los w swoje ręce. Mamy miłość matczyną, jeżeli chodzi o matkę syna marnotrawnego. No i mamy ofiarną z miłości, ofiarowaną podczas pogańskiego święta, święta wiosny. O tym mówiliśmy, ale na wszelki wypadek, może państwo nie słyszeli, nie słuchali naszej rozmowy przed tą premierą, która odbywała się, no właśnie, w szczególnych okolicznościach. Może pan dyrektor przypomnieć? Ten tryptyk przygotowywaliśmy z okazji 70-lecia istnienia Opery Bałtyckiej, od pierwszego wystawienia w operze i no, mieliśmy celebrować. Miał być to wieczór pełen dyplomów, nagród, a w rezultacie z przyczyn tych, które były dotkliwe, podejrzewam, dla nas wszystkich, czyli lockdownów i niemożliwości goszczenia publiczności w naszym teatrze. Premiera odbyła się online, czyli graliśmy, dla państwa oczywiście, ale graliśmy do kamer. Taka była pierwsza premiera tego sezonu. To był 23, tak, kwietnia. Tak. I dwa miesiące później, pod koniec czerwca, premiera dla publiczności samej Operze Bałtyckiej. Tak, postanowiliśmy, że skoro nie mogliśmy zagrać z publicznością samej premiery, to na sam koniec sezonu warto, żebyśmy spotkali się przy tych trzech jednoaktowych dziełach. Także Judyta, syn marnotrawny, święto wiosny będzie wieńczył ten jakże nietypowy i też nie ma co kryć, bardzo trudny dla nas sezon. Trzy jednoaktówki, tak? Dwie operowe, czy jak to nazwać, i jedna baletowa. Tak, właściwie można powiedzieć, że jedna kantata, jedna opera i jeden balet, jedno dzieło baletowe. Autorką choreografii Ewa Wycichowska. Trzy wielkie nazwiska muzyki światowej, klasycznej i współczesnej zarazem. To już właściwie klasyczna awangarda, chyba tak bym to określił, ponieważ no, są to kompozytorzy, którzy tworzyli trochę szeroko na to patrząc, w modernizmie. Trzy światy niby z tego samego, podobnego czasu, a jednak każdy inny, a z drugiej strony, kiedy słuchamy ich razem, znaczy w sensie tych trzech utworów po kolei, to jednak doświadczamy takiego doznania i to też taka refleksja u tych osób, które miały możliwość widzieć albo też i grać, śpiewać, że one się jednak uzupełniają. Znaczy w pewien sposób to są jak trzy kawałki jednego tortu. Czyli porządkując, pierwszy tytuł tryptyku to... Judyta. I kompozytor... Honegger, Arthur Honegger. Drugi człon tryptyku... Debussy'ego, Syn marnotrawny. I trzeci, wspomnienie... Święto wiosne, Strawiński. Dyryguje oczywiście... José María Florencio. I tutaj chyba jest odpowiedź na pytanie, skąd pomysł, żeby właśnie te trzy razem przedstawiać. Bo José María Florencio był uczniem pomysłodawcy właśnie takiego układu, a nie innego, czyli maestro Henryka Czyża. I tak. Po raz pierwszy właśnie ten tryptyk został pokazany pod dyrekcją Henryka Czyża w 1962 roku, wtedy, kiedy trójka przyszła na świat. No właśnie. No. To wtedy było pokazywane w budynku Romy, bo teatr zwany Wielkim no nie był jeszcze gotów do tego, by przyjąć artystów i publiczność. To było dawno, dawno temu, czyli prawie 60 lat temu. No i państwo do tego modelu, do tego, no można powiedzieć, wariantu powracają w tym sezonie, który taki nadszarpnięty. Kończąc to spotkanie, oczywiście gratulujemy, że mimo wszystko państwo przeżyli te 70 lat. No, zapraszam państwa na kolejne 70 lat Opery Bałtyckiej. Czyli zamknięcie sezonu już takie definitywne, przed wakacjami kiedy? W niedzielę 27. I rozpoczęcie sezonu kiedy? Następnego i oby był cały? No, jesteśmy w teraz tak zwanym trybie nadrabiania zaległości. Między innymi właśnie tryptyk miał być pierwotnie premierowany w listopadzie, prawda, ubiegłego roku. W ubiegłym roku nie udało nam się doprowadzić do premiery, przerwaliśmy pracę w tygodniu premierowym, do Fidelio i planujemy przyszły sezon rozpocząć 10 września właśnie premierą Fidelio. Beto. Po roku. Beethoven. Beethoven, tak, oczywiście, Beethoven. No cóż, no. Jest jak jest. Musimy pogodzić się z tym, jak los ułożył repertuary teatrów świata, bo to nie tylko przecież Polski. Również tych największych na świecie, Metropolitan i tak dalej. No to do zobaczenia na premierze, Romuald Wicza-Pokojski, pan dyrektor i reżyser tej oto najbliższej premiery pod tytułem Madama Butterfly. Autor muzyki. Giacomo Puccini, Madama Butterfly Pucciniego. No tak, tak. Już zapamiętamy. Także dzisiaj, proszę państwa, premiera. Niektórzy pojadą na tę premierę do Gdańska, a ja muszę powiedzieć, że to jest wielka radość obserwowanie zarówno artystów, którzy powrócili do pracy, jak i publiczności, która powróciła do teatrów na widownię. Ja widziałam kilka bardzo różnych przedstawień, między innymi premierowy pokaz oczywiście dawnego baletu Kennetha Macmillana w Operze Narodowej, czyli Maeterlinck. No po prostu gigant aplauz. Oczywiście opera jest też gigantyczna, więc może nie było widać, że byliśmy rozsadzeni odrobinę, czyli 50% obłożenie, ale byłam też na malutkim spektaklu, takim kameralnym na scenie 21 Teatru Ateneum na Uciekinierkach z paniami, no to kameralne, jak powiedziałam, Magdą Zawadzką i Sylwią Zmitrowicz. Znów taka radość. No tak, radość jest to wielka radość. Tych pań, które patrzyły na nas, artystek, aktorek, że my jesteśmy, mimo że mamy maski, ale to widać, że my też tak bardzo chcieliśmy do tego teatru. No i dzisiaj wróciłam, przepraszam, wczoraj wróciłam z Teatru Syrena w Warszawie, gdzie odbyła się premiera zapowiadanej przez nas, Piotrze, w magazynie Bitwy o Tron, pana Jacka Mikołajczyka. No bardzo żałuję, bo także miałem tam się dzisiaj znaleźć, ale nie udało się. No w każdym razie to musicalowy talent show, fantastyczna zabawa. Tego się nie da opowiedzieć. Oczywiście można by porozmawiać. Trzeba zobaczyć. Tak, i porozmawiać jeszcze raz z panem Jackiem Mikołajczykiem, bo to też niezwykle kreatywna postać, pełna takiej radości, witalności. I no chce się żyć, jak człowiek patrzy na tę radość po jednej i po drugiej stronie. No to tyle. No i ta cała radość, którą opisywałaś przed chwilą i ten entuzjazm, no niestety zgodnie z obowiązującymi obecnie wytycznymi, no trzeba od tego wszystkiego, co pamiętamy i co sobie wyobrażamy i do czego tęsknimy, odjąć 25%, bo tylko w 75% mogą być wypełnione w tej chwili sale. No nie, jeszcze nie, dopiero od Tak, o, podpowiada teraz? Od 23. Ach. Na razie 50%, ale no, oczywiście w małych teatrzykach widzisz, jak to ja widać. Ja już chcę, żeby było 75. No tak, życzeniowa historia dziejów. Natomiast wiesz, to 50 jakoś za bardzo mnie nie przeszkadzało, bo można położyć torebkę na przykład obok. Natomiast no, przeszkadza naturalnie dyrektorom teatrów i pracownikom, no bo wiadomo, wpływa to na finanse. Ale z punktu widzenia widza, to jest nawet, powiedziałabym, komfortowe, nie tylko z powodu owej torebki. No tak. 75%, 50%. Powoli widzę, spoglądam na zegarek, jest 1:47 już, więc zbliżamy się powoli do, niestety, do końca tego fantastycznego spotkania. Mamy nadzieję. To ja proponuję teraz w 100% spotkanie z rodziną Marsalisów. Na samym początku dzisiejszej audycji mówiłem o tym, że mało jest takich nagrań, takich rejestracji koncertów, na których razem pojawiają się wszyscy bracia, razem z ojcem nawet, Elisem, pianistą. I to właśnie w tej chwili usłyszymy ich. I usłyszymy także muzykę, w której wyrośli, bo też wspomniałem o tym, że cała rodzina pochodzi z Nowego Orleanu i jazz nowoorleański to jest ich chleb powszedni, ich codzienność, ich dzieciństwo. No i pewnie punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i poznawania muzycznego świata. I tego przeszłego, i tego przyszłego. Ja tylko podziękuję, bo obawiam się, że zapomnimy, że... co ja chciałam powiedzieć? Że bardzo chciałam podziękować Państwu, którzy z nami są. Baszka, nie odlatuj. No tak, to tylko jakiś taki przeleciał nad Myśliwiecką. Natomiast bardzo chciałam Państwu, którzy z nami są, podziękować za to, że chciało się Państwu włączyć radio i z nami być. My tego tak samo jak ci artyści, nie jesteśmy artystami, ale tak samo jak ci artyści w teatrach, bardzo tęsknimy za wami, bardzo jesteście nam potrzebni. Oj tak. Bardzo są państwo nam potrzebni. Uważam, że takiej formy należałoby użyć. Bardzo, bardzo, drodzy państwo, jesteście nam bardzo potrzebni. Są państwo nam potrzebni. Tak. The Marsalis Family. przegrywa Elis Marsalis, to tata. Fantastycznie. A wcześniej zaprezentowało się jego czterech synów. Mhm. Winton, Bramford, Jason i Delphio. A wiesz, ten jazz przypomina mi o tym, że w tym roku, w sierpniu, minie 65. rocznica pierwszego ogólnopolskiego festiwalu jazzowego. Tak, tak, to był rok 56. 65, tak, rzeczywiście. Tak, 56 rok, sierpień i wtedy działo się, oj, działo się. Siostro moja w Radiowej Dolinie Dolity. I będziemy tam szaleć, słuchaj, w tym Sopocie i będziemy naprawdę cieszyć się, bo to też jest 120 rocznica nadania temu miastu praw. Ale podczas tego pierwszego festiwalu w Sopocie, jazzowego festiwalu, maszerowałeś? No, kilka lat później się urodziłem dopiero. Ale właśnie taki jazz orleański brzmiewał na ulicy Rokosowskiego, tak, obecnym tak, Monciaku. Tak jest, tak jest. No to świetnie, właśnie taką klamrą sobie powoli kończymy. Nie, klamra przed nami. Tak jest. To teraz ja powtórzyłam po tobie, to bez sensu. Powiemy państwu dobranoc, ale proszę zostać z nami, bo trójka gra całą dobę, a... Jak to mówią, 24 łamane na 7. Tak, do północy, przepraszam bardzo, od północy do, a nawet chyba dłużej, do 6 Ela Różycka dyżuruje. Tak jest, Baszka Marcinik kończy dyżur. Piotr Majewski, tak jak ja. Podobnie. No i tak się właśnie rozstajemy w ten piękny czerwcowy weekend, a ponieważ jeżeli spotkamy się za 2 tygodnie, to już dzień będzie krótszy, no i będzie lato, to czyli nic przygotujemy innego. Inną muzykę. No tak, tak, tak, ale nic innego, jak po prostu to lato zapowiedzieć. Oczywiście połączenie teraz Vivaldiego z jazzem orleańskim będzie, no, wyższą szkołą jazdy. Ja myślę, gdyby Vivaldi urodził się w Nowym Orleanie, na pewno by właśnie komponował takie utwory. Rudy ksiądz, naprawdę? No tak, dobrze. Tak. No, proszę państwa, bardzo dziękujemy, było nam naprawdę bardzo dobrze. I no, dobrze, teraz, że mamy powody, żeby się cieszyć. Tak jest. I teraz posłuchaj, jak pięknie by się to zmiksowało. Ten jazz nowoorleański z Rudym Księdzem I Vivaldi. Jeszcze posłuchaj, jak oni wycinają na tych smykach. To jest ten moment właśnie, kiedy jazz. Szybciej grają. To jest jazz. A nawet rok. Dobranoc. Dobranoc.